राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 14 फरवरी 1997 को ईरोड के कानोडिया भवन में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपने अपने स्वरूप है, उसमें ना कर्म है ना चिंतन है ना स्थिति है, और ना अपन सत्ता मात्र, और वो सत्ता मात्र है, वो ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र, जानना पना, सत्ता मूल सत्ता है, मूल चीज है, और वो ज्ञान स्वरूप है। हमारे देखने में सुनने में समझने में जो आता है ये तो परिवर्तनशील है, ये सबका अनुभव है। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूल परमात्मा, सब बदलने वाला है। देखिए सुनिए गुनिए मन माई मोह मूल परमात्मा, इन सब का आधार है, अधिष्ठान है, इनका सबका जो प्रकाशक है वो है अनंत ब्रह्मांडों को सत्ता देने वाला, अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाशन करने वाला, अनंत ब्रह्मांडों को एक प्रकाश प्रकाशित करने वाला आधार अधिष्ठान है, उस है में सिद्ध हो जाओ, उस है में स्थिति हमारी स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, करना करना सब रह गया यहाँ, कहाँ करने में, चिंतन में, स्थिति में। करना ये स्थूल शरीर की क्रिया है, और चिंतन सूक्ष्म क्रिया है, और स्थिति जो है समाधि स्थिति है, ये है कारण शरीर की क्रिया, और ये सब भी सब जिससे प्रकाशित होते हैं, जिससे ये सत्ता पड़ती है, ये कर्म इंतजार चिंतन नहीं रहता, स्थिति नियंत्रण नहीं रहती, तो कर्म चिंतन स्थिति को जो सत्ता देता है, जो प्रकाश देता है, प्रकाशन है, वो है जो गौतम रहता है, तो उसे रहे जब स्थिति है वो स्वतः सिद्ध, उसमें अपने आप को गिरा दो, खत्म हो, अपने आप को मिला दो, ये पूर्णता है। क्रिया है ये स्थिरत नहीं रहती, चिंतन स्थिर नहीं रहता, और जो स्थिरता एकाग्रता है समाधि आदि वो भी स्थिर नहीं रहती, उससे व्युत्थान होता है, तो जिससे व्युत्थान होता है, जिस संबंध विच्छेद होता है, वो हमारे साथ ही नहीं है, क्रियापद क्रिया है ही पदार्थ है, क्रिया पदार्थ व्यक्ति वस्तु, वस्तु व्यक्ति क्रिया, इससे हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि इनके न होने होने पर हम रहते हैं, क्रिया रहते हुए हम रहते हैं, क्रिया रहते हुए हम रहते हैं, वस्तु के रहते हुए हम रहते हैं, वस्तु के न रहते हुए हम रहते हैं, जागृत के रहते हुए जागृत के बिना भी हम रहते हैं, स्वप्न के बिना भी हम रहते हैं, स्वप्न के स्वप्न में भी रहते हैं, सुषुप्ति के बिना भी रहते हैं, सुषुप्ति में भी रहते हैं, तो जिनके बिना हम रहते हैं हमारा स्वरूप उसके बिना ही है, अगर उसके बिना नहीं हो तो जागृत स्वप्न सुषुप्त बिना हमारी सत्ता ही नहीं होनी चाहिए, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति है हमारी, ये जानने में आती है, तो जानने वाला जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग है, तो अलग है वो स्वरूप है। अब सबके सब बात दुनिया की जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब को प्रकाशित करने वाला सबसे अलग वो है, उसी में अपने को लीन करना है। अब इसमें कोई शंका उठाओ बताओ, जैसे आपको शंका होती हो, पंडित जी को शंका होती हो, संदेह होता हो वो उठाओ, और किसी भाई होता हो इस गहरे समझ करके इसमें अपनी शंका होती बताओ। एक क्रिया पदार्थ है, क्रिया पदार्थ है, क्रिया ये क्रिया ये पदार्थ है, क्रिया और चिंतन ऐसे जागृत हुए थे स्वप्न में क्रिया पदार्थ, तो हम जागृत हुए क्रिया पदार्थ से रहते हैं और क्रिया पदार्थ नहीं भी तीन कर दो, वस्तु है पदार्थ है क्रिया है, तो क्रिया और पदार्थ और व्यस्त वस्तु से व्यक्ति से नहीं तो हम जागृत में भी है, तो जागृत में स्वप्न में भी क्रिया पदार्थ और व्यस्त व्यक्ति से रहते हैं, और सुषुप्ति में जिनका अभाव होता है न पदार्थ रहते हैं न क्रिया रहती है न व्यक्ति रहती है, तो वह जो एक मूर्छा की तरह है व्यस्त बेहोशी अवस्था है, तो बेहोशी अवस्था से हम रहते रहते हैं, हमारी सत्ता बेहोशी से नहीं थी, ये बेहोशी को जानने वाली जागृत को जानने वाली स्वप्न को जानने वाला हमारा स्वरूप वो हमारे है अखंड रहता है, उसमें स्थित होना ही मुश्किल है, तो कुछ नहीं करना, ना करना है, ना पदार्थ है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, असत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है, व्यक्ति मात्र है, उसमें सदा स्थिति है, वो स्थिति कहते हैं, वो स्थिति नहीं कहते हैं, जो इसको प्रकाश के में ज्ञाता है, केवल ज्ञप्ति जानना मात्र जानना, जैसे हम संसार को जानते हैं तो नफा हुआ नुकसान हुआ इन दोनों को भी हम जानते हैं, जन्म और मरण हुआ कहीं का बेटा मर गया कहीं पोता जन्म गया, तो जानने मात्र में न बेटा है न पोता है, सत्ता मात्र में कोई नहीं है, सबसे रही तो सत्ता मात्र जन्म है सत्ता, इनमें स्वतः स्थिति है स्वाभाविक, सत्ता एक ही है, सत्ता ही है, अनंत ब्रह्मांड को सत्ता देती वो सत्ता है, अनंत ब्रह्मांड रोग रोग प्रतिगाधि कोटि कोटि ब्रह्मांड इन कोटि रोग ब्रह्मांड को सत्ता देता है, वो सत्ता है श्री, वो ब्रह्मांड के अधीन नहीं है, इनके इनका प्रकाशक है वो सत्ता है, वो सत्ता स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, ये क्रिया चिंतन स्थिति छोड़ने से इसका तत्व होते हैं, उसकी स्थिति स्वतः है, सत्ता का व्यक्तिगत अनुभव कैसे, सत्ता जो है सब एक ही सत्ता है, हाँ। फिर हम व्यक्तिगत सत्ता है, हाँ। उसका अनुभव कैसे होगी, ये व्यक्तिगत सत्ता उसी सत्ता से प्रकाशित होती है, एक जो सामान्य सत्ता है उस सत्ता से व्यक्तिगत सत्ता दिखती है, व्यक्ति सत्ता अलग अलग है, वो सत्ता संपूर्ण व्यक्तियों से रहित है, सब क्रियाओं से रहित है, सब वस्तुओं से रहित है, होना मत होना मत, इसमें संदेह क्या है, तत्वबोध और अनुभव ये यही तो है ना, तत्वबोध इसी का नाम है, तत्वबोध जो अभी है, हाँ बोध इसका नाम, साधक को क्या करना चाहिए, इसमें निसंदेह रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए, साधक को करना कुछ नहीं चाहिए, करना यही असाधन है, न करना ही साधन है, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, मानो करने के आग्रह भी न हो न करने के आग्रह न हो चुप हो रहा है, नहीं हो तो इससे कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं अगस्त न करने का आग्रह न करने का आग्रह, है जो बस पता रहे। कर्ण और न कर्ण दोनों से तटस्थ, तटस्थ भी होना नहीं है, मैं कर्ण करना तटस्थ रहूंगा ये नहीं। ये अहंकार आ जाता है, करते तो आता है, स्वतः करना न करना स्थिति से स्वतः ये जिससे प्रकाशित होते हैं, श्रुते श्रुते स्वभाव जैसे सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, वो सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, ऐसे वो जो सत्ता है उन सूर्य सूर्य कारणों को प्रकाशित करती है, कोई गलती नहीं है उसमें। यही नहीं ज्ञाता, नहीं ज्ञाता है ना करता, साधन में करता नहीं रहता, ज्ञाता रहता है, पर ज्ञाता अपना मिल जाता है, साधन मिल जाता है, ज्ञाता करता नहीं रहता, स्वाभाविक सहज अवस्था, स्वाभाविक उत्तम सहज अवस्था है, जो उसमें न करना है न करना है, न स्थिति है न गति है, न क्रिया का संबंध है न अक्रिया का संबंध है, करने का संबंध नहीं रखना, न करने का संबंध नहीं रखना, किसी व्यक्ति का वस्तु का संबंध नहीं रखना, क्यों संबंध है नहीं, इस वास्ते चुप हो जाना है, संबंध का त्याग नहीं करना है, संबंध हुआ नहीं, ये प्रकाश के साथ इतने बैठे क्या संबंध हुआ, सब चले जाते प्रकाश वैसे ही, सब 1000 प्रकाश वैसे ही, 1-2000 प्रकाश वैसे ही, तो प्रकाश के साथ क्रिया का संबंध नहीं, वस्तु का संबंध नहीं, वस्तु संबंध नहीं है, वस्तु को भी नहीं है वो बात, और जो ये ऐसी ऐसी व्यक्तियों की बात है, ऐसी ऐसी ब्रह्मांडों की बात है, जो करना न करना, प्रकाशित करना, स्थिर करना, वस्तु आदि से रहित, ये रहित बना है, ये रहित पना भी जैसे प्रकाशित होता है, चुप हो जाओ, जैसे जल में डुबकी लगा दे ऐसे है, उसमें डुबकी लगा दे बस, है जो सहज अवस्था कहते हैं, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, समाधि है, ध्यान है, मध्यम अवस्था है, उत्तम अवस्था ही है, स्वाभाविकता जो है स्वतः से देव वही है, न करना है न करना है, कहीं लाना है न जाना है, लेना है देना है, न वस्तु है न क्रिया है, न क्रिया का भाव है न व्यक्ति है, स्वतः स्वाभाविक तत्व है, स्वतः स्वतः ईश्वर जो सहजा कहते हैं, सहज के द्वार धोते हैं, सहजा मन साथ पैदा होने वाला, और सहज न स्वाभाविक, तो स्वाभाविक तत्व है, स्वाभाविक, स्वाभाविक करना नहीं होता, न छोड़ना होता है, न पकड़ना होता है, न करना होता है, न करना होता है, करने के अपेक्षा न करना, करने के न करने के अपेक्षा करना, ये सापेक्ष है, शायद करना न करना दोनों से अलग है, तो किसी के साथ संबंध नहीं, करना हुआ, दूर अप्राप्त मान करके कोई भी क्रिया करना, दूर मान करना हुआ, दूर नजीक नहीं, दूर नजीक भावने करना, अप्राप्त मान करना हुआ, प्राप्त नहीं है, प्राप्त सूत्र सूत्र सूत्र नहीं, प्राप्त कुछ नहीं करना, न दूर नजीक, न करना न करना है, जैसे मुझे है वही जहाँ हो वहाँ सब वहाँ पूर्ण तत्व है, पूर्ण तत्व, देखो क्रिया कुछ भी करोगा तो प्रकृति का संग करना पड़ेगा, प्रकृति पर है, स्वयं आप है प्रकृति, पुरुषम से विद्यनादि भाव पे तो कार्य करने करते हेतु प्रकृति, शुद्ध खाना भोगते थे वो प्रकृति स्थल होने शुद्ध तो प्रकृति से अलग होने पर कुछ कर नहीं सकता। प्रकृति से अतीत में करना हो सकता है या करना होता नहीं? प्रकृति पर है, पर का आश्रय लिए बिना करना बनता ही नहीं। सहज अवस्था कैसे हो कुछ नहीं करने से? सहज अवस्था कुछ नहीं करने से कैसे होगी? सहज अवस्था नहीं करना सहज ही होगा। कुछ न करने में क्या परिश्रम है? सहज स्वाभाविक है, न करने में क्या परिश्रम है? परिश्रम नहीं हो, सहज स्वाभाविक है। देखो तत्व है वो करना न करना दोनों को प्रकाशित करता है। न करना करने की अपेक्षा है, करने की वजह से न करना है, न करने की वजह से करना है, ये सापेक्ष न करना नहीं है। जैसे यहाँ हमारे रात दिन दो होते हैं, परंतु सूरज में है रात दिन दोनों नहीं है, प्रकाश है पर वो प्रकाश रात्रि की अपेक्षा होना वो प्रकाश नहीं है। एक रात की अपेक्षा प्रकाश होता है, रात्रि करता दिन होता है, दिन करते दिन होते रात होती है। मानो रात और दिन दो सापेक्ष होते हैं, दिन और है रात और है। तो रात और दिन वाला दिन थोड़ा ही है सूरज में। सूरज में रात और दिन वाला दिन है क्या? राम सच्चिदानंद दिनेशा तो नहीं, वो अनुसार लवलेशा, वो दिनेश है, दिन और रात दोनों से रहित स्वतः स्वाभाविक प्रकाश है। मानो अपेक्षा जो है मनुष्य कहता पशु है, पशु कहता मनुष्य है, जड़ कहते चेतन है, चेतन कहते जड़ है। ये जड़ चेतन का विभाग जो सापेक्ष है, एक एक ही अपेक्षा, मान चेतन की अपेक्षा जड़, जड़ की अपेक्षा चेतन, तो सापेक्ष चेतन नहीं है, सापेक्ष प्रकाश नहीं है, निरपेक्ष तत्व वह नहीं होते। कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं बस चुप हो जाओ, कुछ मत करिए, एकदम चुप करने न करने का आग्रह छोड़कर चुप हो जाओ। फिर आपसा है, आपसा होगा, ये मैं करना नहीं होगा, करने और न करने का आग्रह छोड़कर है जो रह जाओ उसमें जित रह सको जितना, दो मिनट मिनट आधा मिनट दो मिनट की, फिर कोई पूर्ण हो जाए तुमसे यही कह, पूर्णा हो जाए तो पूर्णा हो जाए, रहे पूर्णा, पूर्णा मिट जाए, ये आग्रह मत रखो। कोई बात याद आ जाए तो ये क्यों याद आ गई, क्यों मत करो, और जरूरी बहुत अच्छी हुई ना, अच्छा होने को अच्छा मानो ना बुरा मानो, ना अपने में मानो, अपने में हुई नहीं, ये तो बाहर हो गया, ये ख्याल में आया नहीं। मानो कोई फूलना हुई, वो फूलना अच्छी भी होती, मंदी भी हुई, भगवान याद आ गए, नाम याद आ गया, और पदार्थ याद आ गए, मेला याद आ गया, हड्डियां याद आ गई, तो उनमें कुछ भय नहीं है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना छोड़ दो भाई, भगवान की याद चिंतित होना चाहिए, संसार चिंतन नहीं होना चाहिए, ये दोनों छोड़ दो। न चिंतन भगवान का करना है, न संसार का करना है, दोनों से तटस्थ, न भगवान चिंतन में राग है, न संसार में द्वेष है, दोनों से रहित होकर चुप हो जाओ। अरे वो चुप्पी है जो अपने में नहीं है, थोड़ा अपने में नहीं है, अपने उसके शास्त्रों में नहीं है, स्वाभाविक रहती है वो, स्थिरता और क्रिया दोनों प्रकाशित होती है, स्वाभाविक स्थिति है। जान करके कुछ करना न करना न करे उसकी आप साफ हो पड़ा है। उद्योग यही है कि न करने का आग्रह न करने का आग्रह, दोनों आग्रह छोड़ दे। पूर्ण हो जाए तो न हो जाए तो न राग करे न द्वेष करे न वो अपने में माने अपने में भाई नहीं, ये मन बुद्धि में होता है। न राग है न द्वेष है न अपने में है, तीन बात हुई। ये सहज अवस्था होती है, सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, उसमें प्रयत्न नहीं है, उसमें उद्योग है, प्रयत्न है, क्रिया है, करना नहीं है, प्रयत्न नहीं है। अच्छा अप्रयत्न, चाह संसार की भी नहीं, परमात्मा की नहीं, चाह चाह मात्र छोड़ दो। देखो संसार की चाह से तो संसार के साथ संबंध जुड़ता है, और परमात्मा की चाह से परमात्मा के साथ संबंध विच्छेद होता है। यह अच्छा है, संसार की चाह से तो संसार का संबंध जुड़ता है, और परमात्मा की चाह से परमात्मा के साथ संबंध विच्छेद होता है। अलगाव हो तब क्या करे, ना संसार विचार ना करे, ना ईश्वर की चाह, परमात्मा विचार नहीं, ना सत की चाह, ना अशुभ की चाह, ना असत का चिंतन, ना सत का चिंतन, चिंतन नहीं, स्वाभाविक स्वतः ठीक ख्याल आते। समाधि की भी चाहना नहीं है, समाधि की भी अपेक्षा नहीं करना। मैं जो बात के तो उसमें अब नहीं है, परमात्मा की अपेक्षा है, परमात्मा तत्व के लिए ही ये उद्योग है, ये जो सत्संग है, विचार है, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए है। परंतु जब ऐसे बैठो उसमें परमात्मा का भी चिंतन करो मत, न करने से परमात्मा, परमात्मा चिंतन करने से परमात्मा रहता है, चिंतन करने से नहीं, करने से नहीं रहता है क्या? परमात्मा के चिंतन करने से परमात्मा रहता है, परमात्मा चिंतन नहीं करता नहीं रहता तो फिर चिंतन क्या करना? हमारे चिंतन के अधीन है क्या परमात्मा? फिर चिंतन क्या करना? चिंतन करने से परमात्मा से दूर होता है, संसार के चिंतन करने से संसार साथ हो जाता है। तो कुछ चिंतन तत्व है, ये संसार का अंश है, ये परमात्मा का अंश नहीं है। तो संसार का अंश चिंतन करने से संसार संग जुड़ेगा, और चिंतन परमात्मा करे तो संसार संग जुड़ेगा। क्योंकि चिंतन स्थिरता, चिंतन और क्रिया, यह सब प्रकृति का कार्य, क्रिया भी प्रकृति का कार्य, चिंतन प्रकृति का कार्य, और स्थिरता भी प्रकृति का कार्य। तो इसके साथ संबंध जोड़ोगे तो प्रकृति का संबंध होगा, क्रिया के साथ संबंध जोड़ो प्रकृति के साथ, चिंतन के साथ संबंध जोड़ो प्रकृति के साथ, स्थिरता के साथ संबंध जोड़ो स्थिरता के साथ, और इनसे तटस्थ हो तो ठीक ठीक है। तो न चिंतन करना है, न क्रिया करना है, न परमात्मा स्थित होना है। स्थित होना भी क्रिया है, स्थित भी नहीं, चिंतन भी नहीं, तो स्वाभाविक होता है। शरणागति भी क्रिया हुई क्या? है? शरणागति भी क्रिया हुई क्या? शरणागति क्रिया नहीं है, शरणागति हो गया होगा, नहीं क्रिया हुई, शरणागति हो गई, शरणागत हम है। देखो असली शरणागति क्या है? असली शरणागति शरण न होना है, शरण न होना असली शरणागति, शरण न होना, शरण होना तो होता है, शरण न होते तो होना होता है ना। शरण तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता क्या है बताओ? कोई काम करने में करना अपनी स्वतंत्रता है, मन क्या होता है क्या? तो शरण तो स्वतः है, इस बार शरण होना वो तो गलती है, शरण होना ही नहीं हो गया। खत्म हो गया, यही बात हुई। देखो शरणागति है ना, इसके भी ये जो मैंने कहा इससे पहली अवस्था, उसमें शरण होने का भाव प्राणी करता है, और शरण वास्तव में भगवान देते हैं। शरण हो जाए आज की बात नहीं है, हम शरणागति तैयारी करते हैं कि भगवान की हो रहे हैं, हरदम भगवान की हो कर रहे हैं, ये हमारा काम है। फिर शरण ले लेते भगवान, वहां शरण होना नहीं होता है, वो ले लेते हैं, ले लेते क्या लिए हुए है पहले से। आप में से कोई कह सकता है कि मैंने जान करके इन माँ बाप ने जन्म लिया है, तो किसी ने जन्म दिया है ना, वो ही है बस। नारायण नारायण।